Wszystko, czego naprawdę potrzebujesz? Na Allegro mają. Codziennie obniżki do minus 50%. Kupuj taniej na Allegro Black Weeks. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 listopada, minęła 8. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Na drogach mokro i może być ślisko. Służby apelują do kierowców o rozwagę. Sytuacja polityczna w kraju i kwestia formowania nowego rządu. Tematem spotkania prezydenta z marszałkiem Sejmu. Trzy kolejne dzieła Tamary Łempickiej trafią do zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie. Weekend pod znakiem śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Miejscami pojawią się opady marznące, a także oblodzenie dróg i chodników. Policja apeluje do kierowców o ostrożną i bezpieczną jazdę. Śnieg pruszyć będzie głównie na wschodzie i w górach. Trzeba się nastawić raczej na warunki zimowe z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami ten śnieg nadal będzie o natężeniu umiarkowanym. W trakcie tych silniejszych opadów śniegu mogą być ograniczenia widzialności nawet do około 300-500 metrów. Mówi synoptyk Instytutu Meteorologii Anna Woźniak. W nocy z soboty na niedzielę temperatura minimalna wyniesie od minus 5 stopni na wschodzie do 2 stopni na zachodzie. Więcej o pogodzie po sporcie. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w ciągu 8 dni przedstawi skład nowego rządu, który będzie ponadpartyjny. Jak stwierdził, budowany jest dekalog polskich spraw na najbliższe 4 lata. Na giełdzie papierów wartościowych powiedział, że przedstawił pomysł na pierwszą kadencję Koalicji Polskich Spraw. Koalicji Polskich Spraw, czyli spraw absolutnie najważniejszych, takich, które Polaków najbardziej interesują, a jednocześnie mogą zagwarantować utrzymanie tego wielkiego daru dla Polski, jakim jest suwerenność, jakim jest niepodległość. Te propozycje to jednocześnie oferta. Oferta dla posłów wszystkich innych formacji, która jest jak najbardziej otwarta. Oferta, która jednocześnie oznacza coś dobrego dla Polski. Oferta dla posłów z innych ugrupowań, którym zależy na realizacji także ich programu. Mateusz Morawiecki otrzymał misję tworzenia rządu w poniedziałek. Sytuacja polityczna, w tym kontekście także formowanie nowego rządu, była głównym tematem spotkania prezydenta z marszałkiem Sejmu. Rozmowa Andrzeja Dudy z Szymonem Hołownią trwała 1,5 godziny. Agnieszka Drążkiewicz. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia uzyskał zapewnienie od prezydenta Andrzeja Dudy co do zachowania konstytucyjnych terminów, jeśli chodzi o sprawę rządu sejmowej większości. Marszałek poinformował, że przewiduje, iż rząd składający się z Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy powstanie najpóźniej do połowy grudnia. Prezydent, jak zaznaczył marszałek, nie będzie zwlekał z jego powołaniem. I że te procesy będą biegły szybko, sprawnie, z poczuciem odpowiedzialności za państwo. Przebieg spotkania prezydenta z marszałkiem Sejmu komentowała w mediach społecznościowych szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Dobra i życzliwa atmosfera, czytamy w ministerialnym wpisie. Prezydent w trakcie spotkania złożył na ręce marszałka projekt swojej ustawy o reformie dowodzenia armią na wypadek zewnętrznego zagrożenia. Andrzej Duda wyraził jednocześnie ubolewanie, jak napisała minister Ignaczak-Bandych, że PiS nie ma swojego przedstawiciela w sejmowym prezydium. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia zaleca przyjęcie nowej szczepionki przeciwko COVID-19. Chodzi szczególnie o seniorów i dzieci oraz osoby z mniejszą odpornością lub przewlekłymi chorobami, które są narażone na ciężki przebieg koronawirusa. Od 6 grudnia w Polsce będzie dostępna szczepionka Novavax dostosowana do mutacji Kraken. O komunikacie resortu Barbara Góra. Komunikat dotyczy przyjęcia nowej szczepionki jako kolejnej dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19, mówi Iwona Kania, rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia. Te szczepionki dojadą do Polski pod koniec listopada. W początkowych dniach grudnia będą dystrybuowane i już od 6 grudnia będziemy mogli zaszczepić się w punktach szczepień. Szczepionka ta będzie dostępna dla wszystkich osób od 12 roku życia, które będą chciały się zaszczepić, podkreśliła rzeczniczka. Są to szczepienia bezpłatne. Wszyscy pacjenci, którzy są chętni zaszczepić się taką szczepionką przeciwko COVID-owi, będą do tego uprawnieni. Pacjenci będą mogli zapisać się na szczepienie za pośrednictwem internetowego konta pacjenta lub bezpośrednio w placówce realizującej szczepienie. Barbara Góra, Polskie Radio. Trzy kolejne dzieła Tamary Łempickiej trafią do zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie. To szkice Wzburzone konie oraz dwa obrazy Misa z owocami i Holenderka 2. Prace mają ogromną wartość merytoryczną dla badających twórczość malarki, mówi dyrektor muzeum Katarzyna Mieczkowska. Bo pochodzą od lat 20. do 80. roku. Te trzy prace wzbogacą naszą wystawę stałą Tamara Łempicka ponad granicami, bowiem przekraczanie tych granic przez artystkę miało miejsce wiele razy. Wystawa będzie czynna ponownie za kilka tygodni, na początku grudnia, po tym jak konserwatorzy zajmą się pracami, opracują je, zabezpieczą w odpowiedni sposób. Na naszej stałej wystawie znajdzie się także wiele pamiątek, które otrzymaliśmy w depozyt długoterminowy od rodziny, które dotychczas nie były prezentowane. W polskich muzeach państwowych do tej pory były jedynie dwa obrazy Tamary Łempickiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce teraz sport i Robert Grzędowski. Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała z reprezentacją Czech 1-1 w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Taki wynik spotkania rozgrywanego wczoraj na PGE Narodowym oznacza, że biało-czerwoni stracili szansę na bezpośredni awans z grupy na przyszłoroczne Euro. Grę Polaków w starciu z Czechami ocenia były reprezentant Andrzej Niedzielan. Słaby mecz generalnie, brak kreacji, solidność to za mało. Wielu ekspertów narzeka na Zielińskiego, że tyle meczów reprezentacji, ale że niekoniecznie się dobrze prezentuje i tak dalej. No tutaj obnażona została nasza reprezentacja, druga linia, bez Zielińskiego, bez tego kreatora, głównego reżysera i architekta, no to kompletnie ta gra ofensywna nie idzie. Nieobecnego z powodu choroby Piotra Zielińskiego zastąpił wczoraj Jakub Piotrowski. To on strzelił jedynego gola dla biało-czerwonych, a po meczu mówił tak. No jest złość, że się nie udało wygrać i na takim meczu, na takiej pierwszej połowie i też końcówce drugiej połowy można budować drużynę na przyszłość i musi to pod względem gdzieś tam wolicjonalnym i zaangażowaniem musi to tak wyglądać. Bezpośrednio z grupy Polacy na Euro nie awansują, ale mogą jeszcze wywalczyć ten awans w barażach, baraże w marcu, a już we wtorek towarzyski mecz z Łotwą w Warszawie. Także w stolicy są w ten weekend rozgrywane zawody Warsaw Cup w łyżwiarstwie figurowym, zaliczane do cyklu Challenger Series. Rywalizację solistek wygrała w nich reprezentantka Polski Jekaterina Kurakowa. Wyprzedziła Włoszkę Annę Pezzette i Amerykankę Elise Lynn Gracie. Kurakowa cieszy się ze zwycięstwa. Udało mi się wygrać te zawody, to jest bardzo niespodziewane, bo po szorcie byłam szósta i widziałam, że brakuje mi aż 8 punktów, a to jest bardzo dużo. Program jechałem dla kibiców, bo oni mnie tak wspierają i później z każdym przyjazdem następne dziewczyny widziałam, że idę do góry, do ostatniego momentu nie wierzyłam, że uda mi się wygrać i się udało. Zawody Warsaw Cup potrwają do niedzieli na lodowisku Torwaru. Dzisiaj więcej rozpogodzeń na zachodzie i na północy, na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem lub śnieg. Temperatura we wschodniej połowie kraju od minus 1 do 1, a na zachodzie od 2 do 6. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty. Autopromocja. Dla mnie wszystko w teatrze powinno być spójne. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Grałam różne role komediowe, idiotki jakieś. Idiotka to mi nie przyszła bardzo trudno. W Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Dziś, kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, zmywarki w super niskich cenach. Black Friday w Media Expert. Nowe fundusze europejskie to nowe możliwości, które otwierają się już teraz. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie. Gdzie znajdziesz informacje? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl albo przyjdź do punktu informacyjnego, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc ekspertów. Otwórz się na nowe możliwości i skorzystaj. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze Europejskie.

pray, I know St. Peter will let me in. Wpuścisz? Roman Choir sing the song, tak? Ja kiedyś śpiewałem w Roman Catholic Choir. Oj, nie. Tak, na studiach. Znakomite to było. No i widzisz, załapałem się, to znaczy, że było przesłuchanie. Wpuściłbyś mnie do nieba? Oczywiście. O, oczywiście. Jakby wpuszczał, to bym wszystkich wpuścił prawie. Albo wszystkich. No, to już nie. No dobrze, bo tak się świetnie bawimy, ale proszę państwa, państwo dzwonią w sprawie wczorajszego meczu. To posłuchajmy. No, żeby spróbować przestać bazować na piłkarzach, którym się po prostu nie chce grać. Bardzo spodobał mi się jeden komentarz, że z taką grą to Polacy by się nawet w ekstraklasie nie utrzymali. Może by zostawić tych ludzi, niech sobie tam grają w tych zachodnich klubach i wziąć nawet może z pierwszej ligi bardzo ambitnych, bramkostrzelnych piłkarzy, którym się chce grać po prostu, dać im tą szansę. I myślę, że efekt byłby zdecydowanie lepszy niż to, co widzieliśmy wczoraj. Ja zawsze tutaj przechodzę dzień świstaka po meczu biało-czerwonych, bo kiedy rozmawiamy o poranku po meczu, kiedy poprzedniego wieczoru jest taki mecz, takie spotkanie, to jest bardzo podobnie. No i nie ma radości. No, czasami bardzo rzadko jest. Jeszcze jeden głos. Chłopaki niech się cieszą z tego remisu, że znowu nie oberwali. No cóż... Cóż tu można więcej powiedzieć? Nic, nie komentujmy. 16 minut po 8 państwo słuchają Bed and Breakfast w Trójce. Wyciągam do niej ręce. Trzeci Polskiego Radia. Takie odrobinę disco o poranku, patataj, patataj, patataj. Bardzo dobrze, tak jak wczoraj na Kawaliadzie. Zresztą jeszcze będziemy nadawać z Kawaliady w niedzielę. Ja będę, tak. Ja będę. Słuchaj, Polska, Polacy powinni może odrzucić tą piłkę wreszcie. Coś innego spróbować. Ten temat też był wielokrotnie poruszany. Na przykład tak. Wiesz, wówczas, kiedy ja mówię o tym na przykład redakcji sportowej Krzysztofowi Łoniewskiemu, który nie jest entuzjastą piłki nożnej, on woli inne dyscypliny, zwłaszcza tenis, czy Darkowi, no to oni zawsze mówią: no ale tyle milionów, taki naród duży, prawda, 38 milionów Polaków i niestety, nie można znaleźć tutaj odpowiedniej tych kilku, którzy będą nas dobrze reprezentować. No słuchaj, są takie państwa, gdzie... Ja uważam, że oni gdzieś są, tylko gdzie by tu ich znaleźć? Może... Polo. A polo? Polo. A może jakaś inna wersja polo? Number 8. Tuk Tuk Polo. Traditional polo has been adapted for horses, elephants, heck, even segways. But now, it can even be played from tuk-tuks. The sport was developed as a replacement for another version of polo, played on elephant backs, which was discontinued in 2007 after one of the elephants went on a rampage. Each team consists of players riding two tuk-tuks. On each tuk-tuk, there's a driver and another player responsible for striking the ball. Players use short mallet-like sticks to wield the ball that is similar to a cricket ball. The objective of the sport, as with other forms of polo, is to score as many goals as possible by striking the ball through the goalposts. Mieszkańcy Indii mają fantazję, czyli chcieli się jakoś tak odciąć od Brytyjczyków i wymyślili sobie, że będą grać w polo na tuktukach albo na słoniach. Ale w 2007 roku zdaje się, że jeden ze słoni postanowił wyjść poza boisko. Tak, oszalał po prostu. Okej, to jak nie polo, no bo dzisiaj jest International Games Day, to może Sepak Takraw? Kojarzysz? Zupełnie nie. No to jest taki, to się nazywa kick volleyball chyba. Sepak Takraw is extremely popular in Southeast Asia, and actually very similar to volleyball. There's just one catch. Players can pass around the ball using any body part except for their arms. And the sport is played with a ball of dried palm leaves. The first versions of Sepak Takraw were not so much of a competition, but rather cooperative displays of skill designed to exercise the body, improve dexterity, and loosen the limbs after long periods of sitting, standing, or working. But by the 1940s, the net version of the game had spread throughout Southeast Asia. Informal rules were introduced. This sport became officially known as Sepak Takraw, also commonly referred to as kick volleyball. Raf, wytłumacz, jak się w to gra, bo ja trochę nie zrozumiałem, jeśli chodzi o, że nie możesz używać ramion. Tak, rąk po prostu. Mm-hmm. To jest volleyball, czyli siatkówka, tylko nie można używać rąk, po prostu. Mm-hmm. Sepak Takraw, bardzo, bardzo popularny sport w Azji. Czyli jest siatka. Jest siatka, tak, normalnie. Takie boisko, tak jak do siatkówki i na przykład nogami, tak? Musimy albo brzuchem, albo klatką pierwszą, albo głową. Chyba też głową można. Jej. Piękny sport, naprawdę cudowny, cudownie wygląda. Nie wiem, czy ta piłka dałoby się ją jakoś zastąpić właśnie tym sabar. Się uda. Sepak Takraw. Sepak Takraw. Spróbujemy. 27 minut po godzinie 8. Like gold. pół godziny pozostało do 9:00 Bed & Breakfast w Trójce. Dzisiaj dzień rekordów Guinnessa. Tak jest. No wczoraj mecz polskiej reprezentacji. Państwa komentarze. Polska reprezentacja jest rekordzistą Guinnessa, jeśli chodzi o ilość zawiedzionych kibiców. Dziękuję bardzo. Problem z polską reprezentacją zaczyna się od podstaw, czyli jest to problem patologii kompletnej, która dotyczy naszej ligi po prostu. My w Polsce mamy bardzo dobrze profesjonalnie zorganizowane ligi, takie jak siatkówka i ligi żużlowe. I one po prostu w efekcie przekładają się na sukcesy tych dyscyplin na arenie międzynarodowej. Za każdym razem po meczu naszej reprezentacji, jak słyszę, że wyciągniemy wnioski, wiemy, gdzie popełniliśmy błąd, będziemy się starać, będziemy walczyć, to już sam nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać. Na chłopski rozum krew mnie zalewa za każdym razem, jak to słyszę, bo za każdym razem jest to samo. To powinna być taka biegająca wizytówka naszego kraju. No, na razie mam wrażenie, że nie są. Ale może będą, może kiedyś no, uda się. Kciuki, prawda? Czekamy także, jeśli państwo mają też komentarze i swoje spostrzeżenia na ten temat, tak to nasz numer do dyspozycji. 2 2 7 3. Zapytała mnie, czy mogę się do ciebie przyłączyć. Powiesz mi, nie wyglądasz na takiego, który zwykle jest sam, bo nie. Pyta się mocno, wbijając we mnie swój wzrok, czy chcę być sam w taki wieczór, gdy ona jest tu i szuka kogoś takiego jak ja. W taką noc jak ta. Wezmę cię tam, gdzie nie doszedłbyś sam i gdzie schronimy się przed światłem dnia. Zbiegując i ruch, dobrze wiedziałem już, że nie robi tego pierwszy raz. I niech mam o to. Razem tam, gdzie nikt nas nie znajdzie, choć może lepiej jak posiedzę bez siebie, bo nie jestem tym, za kogo mnie paszą. Lecz już wiem, co się stanie, przecież siebie nie okłamię. Dziś wieczór jestem twój. I wiem, jak bawi cię mój płomień. I wiem, że gniesz do niego jak czar. I wiesz, że przecież możesz nim spłonąć, lecz zbliżasz się do niego i jak ta. Wezmę cię tam, gdzie nie doszłabyś sam i gdzie schronimy się przed światłem dnia. Spiegując mój ruch, a dobrze wiedziałaś już, że nie robię tego pierwszy raz. We'll be right back. w Anglii robi się zimno, albo ktoś ma katar, to zawsze mówi się, oh, cup of tea, albo chicken soup, hot chicken soup, that will make you feel better. Rozmawialiśmy m.in. o rozgrzewających potrawach z Olą Plewką po godzinie 7 przy okazji jesiennej aury, zimowo-jesiennej. Także, proszę Państwa, rozgrzewająca i sycąca jest zupa. W Łodzi rozpoczyna się festiwal ramenu. Pytanie, czy sami możemy go przyrządzić? Czy można zrobić dobry ramen w warunkach domowych? Pewnie, że można zrobić dobry ramen w warunkach domowych. To, że jest restauracja, to też jak w domu. Goliński Bartosz, House of Sushi. Także, żeby zrobić dobry ramen, musi mieć odpowiedniego rodzaju mąka. Jest to głównie pszenna mąka. Bo ramen to głównie jest makaron. To jest nazwa makaronu, także stąd się wzięły jakby inne rodzaje, jakby zupy, buliony, ale głównie chodzi tu o makaron. Jest tu makaron alkaliczny, pszenny, także od tego powinniśmy zacząć i to jest podstawą dobrego ramenu. Ważne są również dodatki. Poza makaronem zostaje nam sporządzenie bulionu i dobranie jakiegoś odpowiedniego toppingu, czyli tak zwanych dodatków. Tutaj bulion jest raczej dowolny, znaczy są wyznaczone z góry, narzucone jakieś smaki bulionów, ale oczywiście będę tutaj mówił o swoich, u nas się najlepiej sprzedaje i który produkujemy, jest to bulion wołowy, stricte gotowany na wołowinie, na kościach wołowych, na szpiku. Ile czasu zajmie gotowanie go w domu? W domu zajmie nam tyle czasu, ile będziemy go gotować. Wiadomo, że czym dłużej będziemy gotowali mięso, tak jak rosół, będziemy więcej smaku z niego wyciągniemy. Tak samo kości powinny być trochę podpieczone, żeby szpik mógł się spokojnie z niego wytopić. Tak. Jakie jeszcze składniki? Tutaj chyba jest też dowolność. Raczej idziemy w takie trochę w stylu japońskim, czyli jakieś grzyby shiitake, dajemy też grzyby muny. Markeweczkę ciach, ciach, ciach, pietruszeczkę ciach, ciach, ciach, porek i selerek. Masozu dodaje do ramenu pastę tahini. Wtedy też mamy ramen? Tak, no, oczywiście, że można. No, jeżeli dodajemy tą pastę, tak naprawdę, jak już wcześniej wspomniałem, ramen, jest to makaron. Jeżeli będzie użyty tam pszenny makaron alkaliczny, to będzie też ramen. Także buliony można sobie komponować. Można też zrobić miso ramen, czyli z pastą miso. No jest kilka rodzajów. Nie ma jednego utartego. Jeżeli na przykład nie dodamy czegoś, to już to nie będzie ramen, bo nie dodamy, to też już nie będzie ramen. Ważne, żebyśmy stosowali makaron ramen i wtedy można to mieszać z bulionem, na którym ma się ochotę. I ta taki ma skoć, co sama daś ta. Polski ramen polecam. Na przykład z klopsikami, czy z, nie wiem, z gołąbkami. Co ty na to taki pomysł? Dlaczego nie? Nie? Ramen japoński, a w środku gołąbki. Ciekawe, co byś skomponował takie danie. Zjadłbym. Bo próbujesz teraz sprowokować. Nie, zupełnie nie. Wiesz, naprawdę. Państwo nie widzą tej miny, ale ja już znam. Już, o właśnie. Dobrze. Jeśli chodzi o ramen, to oczywiście polski ramen. Każdą zupkę rozgrzewającą, tak, zwłaszcza tak. Na taką pogodę. Mm-hmm. Na festiwal ramenu wybrała się Agnieszka Magnuszewska, a my wydajemy Państwu dobro i ciepło. This could be heaven. In these days of cool reflection, you come to me, and everything seems alright. In these days of cold affections, you sit by me, everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one. In this world of cool deception, just your smile can smooth my ride. These troubled days of cruel rejection, you come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free. This world could be one. We should bring love to our daughters and sons. Love, love, love, love. This could be heaven for everyone. Now, this could be heaven for everyone. This could be heaven for everyone. For everyone. Mogłoby być. This could be heaven, ale nie jest. Ale z drugiej strony mogło być nic, jak śpiewa Kwiat Jabłoni, a tak to mamy przynajmniej jeden. I Państwa komentarze. Ja już jestem babcią. Patrzę, jak nasi piłkarze grają. Od lat. To zawsze mówię i tak, nawet jak wygracie, to tylko z powodu szczęścia. Żeby na 40 milionów prawie ludzi. Przecież oni ani nie umieją podać piłki, ani jej przyjąć. Może by odciąć po prostu PZPN od finansowania przez rząd, przez państwo i niech będzie przez parę lat jednostką samofinansującą się. Myślę, że to chyba fajna byłaby taka droga do tego, żeby uzdrowić tą organizację i żeby poprawić wszystko, dlatego że wtedy by musieli myśleć, żeby były jak najlepsze wyniki, a nie tylko i wyłącznie, żeby istnieć i pobierać pensje. To jest ciekawy pomysł, prawda? Taki prawdziwy kapitalizm. Podoba ci się? Jest twoim zdaniem interesujący? Tak, wolny rynek. Trzeba harować, trzeba pracować. Tak jak Amerykanie. Tak jak Amerykanie. A nie, że na pewno tutaj pieniążek przyjdzie. Tak. Trzeba pracować. 17 minut do godziny 9. Tylko czekam na ten moment, gdy oceniające oczy przegoni deszcz i wtedy myślę, że tyle dobrych rzeczy w życiu jest. Tylko czekam na ten moment, gdy drzwi się zatrzasną i wtedy myślę, że tyle dobrych rzeczy w życiu jest. I z całych sił się stać. Tyle w życiu jest. Nie poradzę, że przy wysokości. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, there's a song that God only knows, and it's keeping me dancing. Nobody here knows how the melody goes, but it's keeping me dancing. Oh Lord, here I go, get the highs, but why the lows? They set me up with all these souls, and I watch them fall like dominoes. Too long I've been on my feet, need more time, but it don't come cheap. Someday I'll be on my knees, and I pray my heart don't miss a beat. But here I am, and I feel that rhythm. It's the lifeline that I've been given. All these colors in my head, and I ask myself, is it real? Oh, there's a song that God only knows, and it's keeping me dancing. Time is 8:50, Mr. Piotr. To już 10 lat, proszę państwa. 10 lat bez Ikarusów w Warszawie. Jak wspominamy te niezawodne maszyny? Będziemy mogli przenieść się trochę w klimat, kiedy te Ikarusy królowały na ulicach Warszawy, kiedy praktycznie innych autobusów nie było. Robert Człapiński, prezes Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. Decyzja o wprowadzeniu Ikarusów, że to jednak będzie Ikarus, zapadła w 78 roku. Byliśmy krajami demoludów, więc wybraliśmy Węgierską Republikę Ludową jako producenta naszej flagowej, potem jak się okazało, marki autobusów przez wiele lat. Tak naprawdę zasady prowadzenia są te same, no. Jest kierownica, są pedały przyspieszenia, pedał hamowania. Jakub Bernacki, Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. Ciężko powiedzieć, żeby Ikarus był zdecydowanie gorszym czy zdecydowanie lepszym autobusem od takiego współczesnego, bo to jest, jakby nie patrzeć, całkowicie inna technika. Konstrukcja, która była prosta dla mechaników, dzisiaj to jest elektronika, tak? Dzisiaj mechanik jest elektronikiem. Tam po prostu można było powiedzieć młotek, pilnik i wszystko można było naprawić, dorobić. Zresztą tutaj, gdzie odbywa się nasza impreza, były warsztaty samochodowe, które praktycznie te autobusy odbudowywały od zera. Ikarus 260, czyli solówka, zabierała 22 osoby na miejscach siedzących i około 85 na miejscach stojących. No norma to była około właśnie tak 100-105 osób razem w autobusie. Oczywiście wiadomo, że te normy były wielokrotnie przekraczane ze względu na brak transportu prywatnego, brak metra. Na pewno wielu starszych kierowców z sentymentem wspomina, no bo to jednak, to był autobus, tak? Dzisiaj to są takie maszynki troszeczkę dość łatwe do prowadzenia. Tam trzeba było się napracować, szczególnie w autobusach z manualną skrzynią biegów. Wielu kierowców miało znacznie lepiej wypracowaną prawą rękę i ten mięsień prawej ręki, a lewa była sporo chudsza, bo jednak tym lewarkiem trzeba było się namachać. To jest autobus, który wychodząc z domu zawsze widziałem na przystanku i na pętli, bo ja mieszkam tutaj w centrum, więc zawsze miałem widok tego Ikarusa, czy z jednej strony, czy z drugiej. Tak samo jak stare tramwaje typu 13N. To jest sentyment? Myślę, że tak. No i coś, co mi uciekło, że dzięki temu, że mamy te zabytki, ja mogę nimi pojeździć, poczuć się jak ci kierowcy właśnie te 20-30 lat temu, zobaczyć jak to było codziennie pracować na tym autobusie. W tę nostalgiczną podróż zabrał nas Bartosz Bielecki. Rekordy, były mecze, były gry, a teraz już jest koniec. No i Państwa komentarze także. Proszę Państwa, no kończy się nasze spotkanie, prawie się kończy. I jeszcze tylko przed nami serwis, a później śniadanie w Trójce. Raf Uzar, Piotr Firan. Dziękujemy bardzo. Cieszę z tych króciutkich